tracić zaczyna. Kto wie, kto wie, gdzie szczęśliwości kraina? Kto wie, kto wie, kto taki mądry, że powie? Kto wie, kto wie, gdzie kara, a gdzie wina? Kto wie, kto wie, kto wie, kto wie, kto wie, kto wie, kto wie, kto wie, kto przejdzie na drugą stronę? Kto wie, kto wie, kto wróci niezamoczony? Kto wie, kto wie, jak sięgnąć myślą nieba? Kto wie, kto wie, ile do tego sił trzeba? Kto wie, kto wie. Będzie po latach. Kto wie, kto wie, to co czynimy obecnie. Kto wie, kto wie, gdzie koniec tego systemu. Kto wie, kto wie, pożyczyć kasę małemu. Kto wie, kto wie. Czujesz? Kto wie, kto wie, kto widział stronę ciemną? Kto wie, kto wie, czy dobrze jest ci ze mną? Czy dobrze jest ci ze mną? Czy dobrze jest ci ze mną? Czy dobrze jest ci ze mną? Czy dobrze jest ci ze mną? Czy dobrze jest ci ze mną? Czy dobrze jest ci ze mną? Jesus.